stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny i na kaszel suchy, i na mokry. Herbapekt Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Przychodzisz do Aldi po kiełbaski norymberskie Chowe za 7,90. Miałeś wejść, wziąć kiełbaski i wyjść, ale w środku zauważasz interesującą dziewczynę. Szybko więc zmieniasz plany. Chcesz jej zaimponować, spontanicznie sięgasz po jarmuż, seler, jakieś kabaczki. Podchodzisz zagadać, patrzysz, a u niej w koszyku tylko kiełbaski. A ty po co wracasz do Aldi? Raz Aldi, zawsze Aldi. Regulamin promocji dostępny na aldi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 października, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zażalenie na decyzję sądu, który odrzucił wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawcy wypadku na warszawskich Bielanach. Władimir Putin i Recep Erdoğan będą rozmawiać w Soczi o tureckiej ofensywie w Syrii. Mieszkańcy Olsztyna skarżą się na działkowiczów, którzy ich zdaniem notorycznie palą śmieci i liście. Zamiast to wyrzucić, za to trzeba płacić, taniej to spalić. Będzie zażalenie prokuratury na decyzję sądu, który odrzucił wniosek o areszt dla sprawcy wypadku na ulicy Sokratesa na warszawskich Bielanach. W niedzielę samochód marki BMW potrącił pieszego, który przechodził przez ulicę. Według świadków auto uderzyło w przechodnia z ogromną siłą. Mężczyzna przechodził przez ulicę z kobietą i dzieckiem w wózku, które również ucierpiało. 33-latek zmarł mimo reanimacji. Jak się potem okazało, kierowca był trzeźwy. Wczoraj sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie kierowcy pojazdu marki BMW. Zastosował jedynie dozór policji. Aktualnie czekamy na pisemne uzasadnienie sądu. Po jego otrzymaniu skierujemy zażalenie na decyzję sądu. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński. Kierowca BMW przyznał się do stawianych mu zarzutów, wyjaśnił, że oślepiło go słońce i powiedział, że nie pamięta przebiegu całego zdarzenia. Wczoraj wieczorem w miejscu, w którym doszło do wypadku, protestowało kilkaset osób. Demonstranci domagają się od władz miasta poprawy bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych. Koalicja Obywatelska zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami składa protesty wyborcze dotyczące wyborów do Senatu. Wybrany z list KO do Senatu Marek Borowski poinformował, że chodzi o 3 okręgi. Pierwszy dotyczy Jeleniej Góry, gdzie na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata reprezentującego partię, która się nazywa Polska Lewica, która nie ma nic wspólnego z lewicą, która startowała w tych wyborach, znalazło się logo lewicy, co oczywiście wprowadzało w błąd wyborców. Ten kandydat uzyskał 27 tysięcy głosów. Marek Borowski dodał, że różnica między kandydatem KO a kandydatem PiSu wyniosła około 1000 głosów. Pozostałe 2 protesty dotyczą Łomży i Pabianic. KO chce także, aby w ponownym przeliczeniu głosów uczestniczyły międzynarodowe instytucje. Do Sądu Najwyższego wcześniej wpłynęło 6 protestów wyborczych, które wczoraj złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Korzystamy z przysługującego nam prawa, mówił w TVP Info zastępca rzecznika PiSu Radosław Fogiel. Ponieważ przy analizie wyników do Senatu w kilku okręgach okazało się, że zachodzą równocześnie 2 przesłanki. To znaczy różnica głosów między kandydatami jest bardzo niewielka, a poza tym mamy większy niż średni poziom głosów nieważnych. Zgłoszone przez komitety protesty rozpatrzy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Na ich rozpoznanie i wydanie uchwały o ważności wyborów Sąd Najwyższy ma 90 dni od daty głosowania. Dziś w Soczi spotykają się prezydenci Rosji i Turcji. Władimir Putin i Recep Erdoğan rozmawiać mają o tureckiej operacji wojskowej w Syrii. Ankara pod pretekstem walki z kurdyjskimi terrorystami wysłała swoich żołnierzy do północno-wschodnich regionów Syrii. Działania Turcji skrytykowały Stany Zjednoczone, co doprowadziło do czasowego zawieszenia broni. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Niezależni komentatorzy przypominają, że Moskwa unika jednoznacznej oceny sytuacji. Tydzień temu pełnomocnik prezydenta Rosji Aleksandr Ławrientiew oświadczył, że turecka operacja jest niedopuszczalna. Jednak jeszcze tego samego dnia odbyła się rozmowa telefoniczna prezydentów Rosji i Turcji, po której Kreml podał, że Putin i Erdoğan będą podejmowali wspólne wysiłki na rzecz uregulowania syryjskiego konfliktu. Rozmowy w sprawie sytuacji w Syrii mają być kontynuowane w trakcie dzisiejszej wizyty tureckiego przywódcy w Rosji. Będzie to 8 w tym roku spotkanie Putina z Erdoğanem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Mieszkańcy Olsztyna skarżą się na działkowiczów, którzy ich zdaniem od kilku dni, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, palą liście i śmieci, przyczyniając się do smogu.

Raport specjalny. M3. Halo, tak, jesteśmy, proszę państwa, na miejscu zbrodni. Panie komisarzu. Na razie to jest tylko miejsce wydarzenia, bo jeszcze nie wiemy, czy to zbrodnia. Zapewne była, panie komisarzu. Zapytajmy o to zebranych na miejscu mieszkańców tej miejscowości. Panowie, czy była to zbrodnia? No moje to była zbrodnia. No i o, to była jak nic, nie? A więc tak, była to zbrodnia. Cudownie i wspaniale. A teraz proszę mi powiedzieć, w to miejsce kamerę poproszę, tak? To pan nie jest z radia, że kamerę? Nie, proszę pana, jestem, ale nasz program Teleobiektyw Ostre Natężenie realizujemy jednocześnie na antenie radia i telewizji, proszę pana. Tu Marek, patrz, kamerę. Ten płot, tak? Proszę państwa, jesteśmy na miejscu, gdzie wydarzyła się ta ohydna, nie waham się użyć tego stwierdzenia, zbrodnia. Teraz, specjalnie dla państwa, pokazujemy miejsca, w których to wszystko się działo. Proszę, przejdźmy może kawałek. Proszę państwa, proszę. To jest... Panie sąsiadu, tak? No, jestem, no. To jest ten słynny płot, który opluł rok temu zbrodniarz. Zgadza się? No tak. Ściech się, bo potknął się o pieniek. Ten pieniek, tak? Czyżby ten pieniek? Czy to jest ten pieniek, który dotykał zbrodniarz? No musiał, skoro się potknął, to musiał dotykać. Nieźle się wywrócił, nie? Wie pan, jak to ja ten prosty chłop jest, ten język taki niewyparzony. Nie szkodzi, dodaje to wszystko naturalizmu. Proszę państwa, myślę, że już w jakiś sposób poczuliście atmosferę tamtego dnia sprzed roku. Tu, na tym podwórku, wydarzyły się rzeczy, które usiłujemy dziś przedstawić. Dokładnie zrekonstruować. Tak. Co, panie redaktorze, ja się ośmielę zwrócić uwagę, że to nie ma co rekonstruować, bo my po prostu wszystko wiemy. Policja nie chce nam pomagać, ale to jest zrozumiałe. Nie był to wasz sukces, panie komisarz. Nie, to właściwie to nie było się czym zajmować. Nieważne, widzów i słuchaczy Teleobiektywu Ostre Natężenie, zapraszam do dalszej podróży po podwórku zbrodni. Przejdźmy kawałek. Proszę państwa, tu leży... Proszę, czerwona, proszę, emaliowana wanienka. W niej mogło kąpać się dziecko zbrodniarza, w niej. Ale Kalisiak nie miał. Wanienki? Nie, dzieci. Widocznie pożyczył. No i o fakt. A więc, proszę państwa, w tej wanience mogło kąpać się dziecko zbrodniarza, niewinnie moczyć swoje nóżki, kiedy ten dokonywał swoich niecnych czynów. To, proszę państwa, jest, proszę państwa, wstrząsające. Ja was, Marciniak, ostrzegam, że nie macie mówić do kamery nazwiska Kalisiaka, tylko Marian K. Dobrze, panie komisarzu, tak się zapędziłem, po prostu Kalisiak... No, to znaczy po prostu Marian K. To od lat żeśmy się wychowywali razem i pili i jeszcze... Oj, ja was, Marciniak, ostrzegam, nie kończcie. Przysłuchuję się panów rozmowie o zbrodniarzu. Nadszedł czas na dokładne opisanie samej zbrodni. Marian K. tego popołudnia był bardzo zdenerwowany. Komisarz Kalecka, prosimy bardzo. No był, no. Otrzymaliśmy wezwanie na gospodarkę w Lignowicach. No, znaczy tutaj, nie? No i Marian K. szalał po podwórku, kląc straszliwie, że się uderzył w pniaka. I potem dokonał tej zbrodni. Znaczy, trzepnął tylko mocno sąsiada, no, ale po przyjacielsku. Zabił go? No, nie, gdzie tam? No, a skąd pan wie? A może policja, coś ukrywa? Nie, no, raczej nic chyba nie. Bo co? No, bo on mnie trzepnął. Potem mu oddałem, was się zakrył. Zgaś kamerę. Wyłącz to, no. To nie było ofiar? No ale kto to panu nagadał? No fakt, to jest gospodarka Mariana K. i opluł ten płot, no ale nic więcej. Chce pan powiedzieć, że Teleobiektyw Ostre Natężenie wpieprzył się w jakąś farsę, proszę pana? Masakra w Lignowicach to wielkie nic? Ale ja ostrzegałem, ja mówiłem panu, że nie było nic o zbrodni w ogóle, no. I ten facet nie siedzi? No siedzi, no siedzi. A, no, a jednak, tak? No siedzi w turystycznej, nie, no chleje jak zawsze. A, włącz pudło, proszę państwa, włączaj. Jestem. Tak. Uwaga. Proszę państwa, to wstrząsające, jak przemoc między ludźmi doprowadza do takich wydarzeń, jak to w Lignowicach. Stoimy teraz na ziemi, na której chodził przestępca i jego niewinne ofiary. Niech to będzie przestrogą dla innych. Do zobaczenia i do usłyszenia.

pan do prezesa Ostrowskiego? Tak. Proszę bardzo. Dzień dobry. Zna pan sprawę pana Ujanka? Dzień dobry, tak. Dlaczego właściwie państwo nie udzielili mu pożyczki? Proszę pana, pan Ujanek był bardzo zdesperowany. Mhm. Próbował zastawić czyjąś zastawkę serca nawet. Ja nie wiem, czy to w ogóle dopuszczalne jest. No proszę pana, najwidoczniej mu zależało. No, pewnie, że zależało. Pan Ujanek próbował nawet sam się zastawić. Ale nasz księgowy obliczył, że koszty utrzymania takiego zastawu są zbyt wysokie. Z czego pan teraz żyje? Panie, daj pan spokój. Teraz to udzielam obietnic pożyczki pod zastaw chleba, ziemniaków. O, czasami ktoś zastawi kawałek kiełbasy. Bieda. Dzień dobry, panie Ujanek. Przyniosła zastawić trochę konfiturów. A dziękuję, pani Suchocka, dziękuję. No, dziękuję, dziękuję. Z malin, sama robiła. To za wiele mogę zastawić. No, dam z 10 zł od słoika. No to podpiszę umowę i je na zdrowie. A zupy przynieść, agurkowa. Drogo nie zastawię. 6 zł za garnuszek cały. A z torebki? No gdzie tam, sama po południu robiła. A, no to jak tak, to przyniesie pani, przyniesie koniecznie. A no to przyniosę, przyniosę. Do widzenia, trzyma się. No trzyma. No widzi pan? Na szczęście są jeszcze dobrzy ludzie. Boję się tylko, wie pan, że bank udzieli mi tej pożyczki. A ja im z tej pożyczki dam ludziom obiecane pożyczki. I jak mi zwrócą pieniądze, to jak ja im oddam zestawę, jak ja już, wszystko zjadłem. No. Trzeba będzie znowu pożyczać, cholera. Sami państwo słyszą. Zwracamy się zatem do państwa z gorącą prośbą. Może ktoś ma w domu jakiś niepotrzebny koc, zepsute radio, znoszone spodnie. Tak, dokładnie. I albo jakąś koszulkę w miarę świeżą. No, słoiczek kawiorku, taki najlepiej taki duży, bo to chyba taniej będzie. Szampan się kończy. Samochód najlepiej taki nowy, no. A jak nie nowy, to przynajmniej nieużywany. Wycieczkę dookoła świata, jeżeli ktoś ma i nic się nie przyda. Zegareczek, żebym wiedział, kiedy oddać słyszycie książki. Panu Jankowi albo rzeczywiście wszystko się przyda, więc tak. Jeśli ktoś niepotrzebny chciałby i może pomóc, proszę przyjść do pana Ujanka i zostawić mu coś w zastaw. Dziękuję już bardzo. Za chwilę podwieczorkowy wynalazca opowie, wskaże nowe zastosowania dla kaloryferów, temat jak najbardziej aktualny na progu sezonu grzewczego, a piosenkę do samodzielnego nucenia zaśpiewa Michał Bajor, Los to Flamenco, piosenkę z tekstem Wojciecha Błynarskiego. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Coś nowego znowu, proszę tak? Proszę pana. No więc? Tyle się u nas mówi o niewykorzystanych urządzeniach. Tak. A nikomu nie przyszło do głowy, nikt nie zwrócił uwagi na to, że u nas przez pół roku leżą odlogiem kaloryfery. No bo niby, proszę pana, po cóż w lecie palić? Nie jestem pewien, czy nie należy palić, proszę pana. Bo na przykład robiąc to przy otwartych oknach, moglibyśmy podwyższyć temperaturę, zmienić klimat w naszym kraju, a co za tym idzie, hodować, proszę pana, palmy i mandarynki. No oczywiście to jest myśl zbyt śmiała i oficjalne czynniki na to nie pójdą, ale proponuję inne wykorzystanie kaloryferów. Mianowicie. Na przykład projekt pierwszy, prawda? I tak, zdejmujemy kaloryfer ze ściany, tak. Dorabiamy 4 nóżki, przykrywamy szklaną płytą i mamy wspaniały, nowoczesny stół. Oczywiście w kaloryfer napuszczamy ciepłej pary. A niby po co? Prawda, żeby jedzenie nie wystygło. Nie będzie problemu w restauracjach z zimną zupą. Tak, no a kompot? Kompot. A próba, no to cóż, no to wypuszczamy gorącą parę, zjadamy porcję lodu, przedmuchujemy zimnym oddechem i mam już miejsce na kompot. No nie wysłyszę. Proszę pana, no cóż, projekt drugi. Mianowicie. Projekt drugi, proszę pana, bardzo ciekawy mam drugi projekcik. Zdejmujemy kaloryfer ze ściany, proszę pana. I co stwierdzamy? Że składa się z poszczególnych żeberek. No. Więc zdejmujemy następny kaloryfer ze ściany, łączymy z pierwszym. Proszę pana, 100 żeberek da nam długości około 6 metrów. Tak. Ponad 1000 żeberek da nam długość około 60 metrów, prawda? 60. A 10 tysięcy żeberek? No to 600 metrów. No to chyba już wystarczy. A do czego? Na wiszący most. Tak, genialne. Wiszący most. Taki, wie pan, wiszący most, konstrukcja solidna, proszę pana, lekka, bo nadmuchujemy żeberka wodorem. Lekki, praktyczny, letni most. No zaraz, a dlaczego letni? No bo na zimę musimy zabrać do domu z powrotem, proszę. Nie, zresztą zimą można chodzić po lodzie. Nie, no ale może by tak jednak zostawić. Zostawcie pan, to jest myśl, tak. Tylko nie wie pan, wtedy należałoby grzać nie w poprzek rzeki, a wzdłuż i to od ujścia. Nie, żeby nie zamarzała właśnie rzeka. O, no właśnie, to trzeba od źródeł do ujścia grzać, proszę pana, to nie takie. Ale ja się zastanowię, to jest pomysł. To jest tak, pomysł, no nie, tak. Pan pomysł. I pan, projekt trzeci, proszę pana. Zdejmujemy kaloryfer i robimy z niego lampę. Proszę pana, w zapadłej wiosce bardzo pożyteczna sprawa, bo tak, gdzie nie ma elektryczności i gazu, to zaradny wieśniak napełnia żeberka karbidem, proszę pana. No i cóż, tak, 2-3 żeberka, proszę pana, wystarczą od orki do wykopków. No dobrze, ale jak zawiesić? A nie, stojąca lampa, prawda? Nowoczesna lampa, modna, harmonizuje z współczesną strzechą, proszę pana. I projekt czwarty, tak. Zdejmujemy kaloryfer. A skąd pan wie? Pan już 3 razy zdejmował. Nieprawda, zostawiamy kaloryfer na miejscu, a i całe urządzenie, proszę pana, ogrzewnicze, używamy jako rurociąg. Cieplownię na żeraniu zamieniamy na browar, proszę pana. I do kaloryferów płynie piwo. Kurek jest, ciśnienie jest i korzyść jest. No zaraz. Proszę pana, o ile ja się orientuję, to nie wszystkie kaloryfery są podłączone do żerania. Nie szkodzi. Więc tak, kocioł w elektrociepłowni napełniamy piwem. Proszę pana, ci, co zimą wozili węgiel, latą będą wozili piwo. Wie pan, to oszczędność pracy, bo to nie potrzeba ani butelkować, ani bebeczkować. Zresztą, proszę pana, nie tylko piwo możemy dostarczać przez kaloryfery. Na przykład we wtorek może być, proszę pana, czerwony barszczyk, w niedzielę może być, proszę pana, chłodnik z szyjką rakową. Tak, i to tak wszystko za darmo. Nie, skąd, proszę pana, skąd płaci się inkasenci, zakłada się licznik, tak samo jak z gazem i z elektrycznością. I co najważniejsze, bo ma, że cały miesiąc pijemy na kredyt. Tego jeszcze nie było, proszę. A tak, to jest ważne. Kiedy czasem uciekam od stresu, to nie myślę o biurach podróży, bo mam parę szczególnych adresów, które sam tylko lubię powtórzyć. Kiedy czuję, że nagle mi zbrzydły drogi, co plączą się w życia mle, wtedy niesie mnie ptak srebrno-skrzydły i o zmierzchu ląduje tam, gdzie... Noc, barwną sukienką biodra tancerek opina. Noc jak flamenko, niepowtarzalna jedyna. Noc, tęskną piosenką wzlatuje nad życia proza. Los jak flamenko, los Carmen i los Don Jose. Los Carmen i los Don Jose. I ta muzyka czarno-srebrna, srebrno-złota nagle wybucha i wypełnia noc po brzegi. I bez flamenko nie zrozumiesz Don Quixota, Garcii de Lorki i Lope de Vegi. A kiedy galop Rosynanta znów zatętni, zagrają kastaniety przy gitary głosie, wtedy w Hiszpanii zacznę pisać swój pamiętnik, żeby go zgubić naturalnie w Saragosie. Noc, gitary dźwiękom minie posłuszna i wierna. Noc jak flamenko, hiszpańska chusta niezmierna. Noc, skończy się prędko, żegnając mnie tą piosenką, że los to flamenko, więc i mój los to flamenko. 13.30 punktualnie. Muzyczna poczta UKF. Tomasz Żąda na krótkim urlopie, a zatem dziś taka oto ekipa wita Państwa. Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Mariusz Owczarek. Zaczynamy pocztę. If you see a faded sign by the side of the road that says 15 miles to the... Owsiak. To Ania Brachaczek i Acid Drinkers w muzycznej poczcie UKF-u. Przypomnę Państwu, ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Tak można zamówić ulubioną piosenkę w muzycznej poczcie UKF-u. To pan Krzysztof zamówił sobie Lovesiak, a pan Tomek prosi o Zamki na piasku Lady Punk. Dawno ten zespół i utwór nie gościły w muzycznej poczcie UKF-u. Codziennie swoją twarz. zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna witaj zmiano, to życie twe. W ubiegłym roku hucznie obchodzone 35-lecie wydania tej płyty, debiutancki album Lady Punk i Zamki na piasku. Muzyka Jan Borysewicz, słowa Andrzej Mogilnicki. Kolejny list do poczty ukf@polskieradio.pl napisał pan Sławek, prosząc o What is Life George'a Harrisona. I can't. George Harrison w muzycznej poczcie UKF-u. What is life? Państwo piszą ukf@polskieradio.pl, a także dzwonią 22 i 7 trójek. Przy telefonie czeka Halina Wachowicz, a ja zerkam do skrzynki o tym właśnie adresie ukf@polskieradio.pl. Pan Piotr z Białegostoku pisze tak. Ze względu na moje niedawne urodziny i sentyment do lat młodości. Wood, Alice in Chains. I właśnie dzięki muzyce można się przenieść także w czasy młodości, tak jak napisał jeden ze słuchaczy. ukf@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Państwo piszą lub dzwonią do programu trzeciego, zamawiając swoje ulubione utwory. Pan Piotr pisze tak. Panie Mariuszu, dokładnie 50 lat temu światło dzienne ujrzała płyta Led Zeppelin 2, o której już powiedziano wszystko, więc po prostu zagrajmy numer 1 na płycie. Whole Lotta Love. Yeah.